rush home with their treasures. Hear the snow crunch, see the kids bunch. This is Santa's big scene. And above all this bustle, you hear silver bells. Da je važno čuvati okoliš. Nazovite zeleni telefon na 072-123-456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072-123-456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. I mi smo vam također na usluzi, što znači da u ovim trenucima i nama možete prijaviti problem na broj našeg telefona 040-310-547. U sljedećih 10 minuta s nama su danas Mihaela Mesarić, predstavnica javne ustanove za zaštitu prirode Međimurska priroda, i Maja Sokol iz Nobilisa, stručna suradnica. Lijepi pozdrav, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Kako nam je ovih dana, osim što su gužve, Mihaela se već požalila, nema parkinga, nema nigdje mjesta. Mihaela, kako je, snalaziš se u gradu? Snalazim. Nekako ide? Da. Moraš malo dalje doduše parkirati od središta i centra grada, ali dobro je. Dobro je, dobro. Jesi putem što zamijetila, neke nepravilnosti? Pa ništa posebno, evo, s obzirom da sam se vozila ovim urbanim dijelom Međimurja, nismo naišli na one probleme i zapravo one stvari o kojima bismo danas htjeli pričati, nismo toliko bili u šumskim staništima. Hoćeš reći da je tu sve čisto i uredno u našem gradu? Pa trudimo se, jel? Uh-huh. Maja, jel tako? Da. Maja, podsjećamo i na brošuricu, mm-hmm, samostalni i aktivni građani u zaštiti okoliša, što znači da oni uvijek mogu, a posebno kad je stvar velike hitnosti i možda vrijeme vikenda, praznika ili noći, nazvati Državnu upravu za zaštitu i spašavanje na telefon 112 ili kontaktirati zeleni telefon. Da. Pa znači, to je ovoga brošura koja je dostupna na našoj stranici, znači na stranici od Nobilisa, besplatna je i znači svaki građanin može preuzeti, i sve što misli da bi trebalo prijaviti može tamo potražiti i prijaviti. Unutra je znači 20 primjera, znači 20 problema i znači zapravo rješenja za te probleme, znači brojevi koje mogu građani upotrijebiti. A danas, evo, ja bi malo predstavila jedan drugi projekt, projekt za područje regionalnog parka Mura-Drava, koji se provodi znači na području Varaždinske županije, Međimurske županije, Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije. A cilj mu je zapravo razviti suradnju između jedinice lokalne samouprave, javnih ustanova za upravljanje zaštićenom prirodom i organizacijama civilnog društva u odgovornom upravljanju šumama i prevenciji na terenu. I s obzirom znači, da smo mi morali kontaktirati javnu ustanovu za neke podatke koji su nam potrebni kako bi ih prikupili, s nama je danas tu Mihaela, pa može da ona malo više. Naravno, Mihaela će nam o tomu kako se odlaže smeće, odnosno kakva su odlaganja šumska staništa prije svega, kako nam izgledaju u Međimurju. Mihaela? Pa u sklopu svojih nekakvih aktivnosti koje provodimo, naravno da onda nailazimo i na određene nepravilnosti koje su u tim šumskim staništima. Djelomično jesu tematika kojom se mi bavimo, ali moramo reći da prvenstveno mi smo tu da proslijedimo nekakvu informaciju na pravo mjesto, tako da možda mi nismo toliko direktno odgovorni što sad s tim smećem, ali smo, ja mislim, značajna karika u samom nekakvom prijavljivanju problema. Ali velim u našim šumskim staništima, posebice unutar regionalnog parka Mura-Drava, ne bi samo rekla da nam je problem toliko odlaganje otpada, dakle smeća, tamo gdje on ne bi trebao biti. Već imamo i nekih drugih problema, ne znam, tu je možda u posljednje vrijeme aktualna tematika stranih vrsta. Naravno, neke od njih onda su i invazivne i stvaraju nam određene probleme u prostoru. Pa evo, recimo, posljednjih godina zaista bilježimo sve veći broj nekakvih stranaca u našoj prirodi koji jednostavno šire se nekontrolirano i istiskuju nekakve naše autohtone vrste i time zapravo predstavljaju veliku prijetnju samoj prirodi, a posebice jednom njezinom segmentu bioraznolikosti. Samo malo da se vratim možda na tematiku i problematiku odlaganja otpada. Ono što bih htjela reći je da prvenstveno jako je bitno da se u cijeli taj proces smanjenja tih nekakvih problema vezanih uz smeće u prirodi angažiraju sami vlasnici čestica koji bi trebali prvenstveno znati gdje im se nalazi njihov posjed i onda reagirati ukoliko primijete da se nešto događa, jer prva osoba koja je odgovorna, koja treba nastupiti kada se pojavi takvo nekakvo onečišćenje, neko doveze nešto što ne bi trebalo biti u prirodi, a posebice u šumi, je sam vlasnik čestice, jer na kraju on ima određene troškove samog čišćenja. Po zakonu on je odgovoran za to sve skupa dovesti u nekakvo, ajmo reći, prvobitno stanje. Tako da problematika je zaista kompleksna, s obzirom da ipak područje našeg regionalnog parka Mura-Drava je jedno veliko područje koje se proteže od Međimurja pa tamo sve do područja Osječko-baranjske županije. I moramo reći, kako u Međimurju, tako i u drugim dijelovima regionalnog parka, imamo zaista velik broj privatnih vlasnika u samom zaštićenom području. To znači da onaj sustav nasljeđivanja koji je bio doveo do toga da zaista imamo velik broj vlasnika posjeda unutar zaštićenog područja i naravno često su to male parcele, onda iz toga svega proizlazi zaista velik broj problema. Naravno, ima tu i velikih prednosti da nam je krajolik mozaičan, da imamo veliku raznolikost u pojedinim dijelovima, ali onda naravno imamo i nekih problema koje nam se isto vežu uz te male parcele. Pa onda čisto rekla bi da je to jedan od, ajmo reći, uzroka stanja kojeg imamo u prostoru. Nerijetko možemo vidjeti i u tim lijepim šumskim staništima, odnosno takvim predjelima, oronule kuće ili kućice, one razno razne koje su oštećene. I po tom pitanju možemo puno toga učiniti, po pitanju oštećenih kuća, te onih koje se urušavaju i kao takve možda i predstavljaju opasnost za ljude, okoliš ili imovinu. U tom slučaju možemo se i obratiti na broj telefona građevinske inspekcije pri Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja 0137 12700. Broj zelenog telefona, podsjećamo, je 072 123 456, a broj našeg telefona 310 547. Halo, dobar dan. Kao prvo, želio bih pohvaliti gospođicu Maju i sve druge koji se trude zaštititi okoliš, a moje pitanje glasi: ukoliko vidimo nekakve sumnjive akcije u šumi, to jest ilegalnu sječu ili tako nešto, kome da to prijavimo? Hvala. Hvala vama, lijepi pozdrav, do slušanja. Evo, možemo čuti, Mihaela, odgovor. Pa evo, mogu ja, s obzirom da imamo, znači, zeleni telefon, znači, i upravo taj odgovor se nalazi u našoj brošuri koju možeju svi podići i u našem uredu, ili ponavljamo opet, znači, dostupno je besplatno na našoj stranici na linku. Znači, a konkretan odgovor je, znači, ako se uočuju nekakve nelegalne sječe šuma ili nekakve druge sumnjive radnje na tom području, znači, može se prijaviti šumarskoj inspekciji pri Ministarstvu poljoprivrede ili policiji ako smo sigurni, znači, da sječu vrši osoba koja nije vlasnik te parcele. Ili na onaj broj 112, pa će oni dalje proslijediti, ili na broj zelenog telefona 072. Samo pamtite 072, dalje jednostavno 1, 2, 3, 4, 5, 6. Što još reći za projekt za regionalni park Mura-Drava? Koji su vam ciljevi? Što ćete učiniti, Mihaela, u nastavku? Pa evo, pokušat ćemo neke stvari objediniti, pokušat ćemo iznaći nekakva rješenja, naravno pojačati suradnju svih sektora koji su nam bitni. Ono što bih htjela još naglasiti vezano uz samu sječu šuma je činjenica da ljudi bi zaista trebali možda malo više se uključiti u nekakve procese koji se tiču dobivanja određenih potpora koje im se nude. S obzirom da postoji i djeluje udruga privatnih šumoposjednika koja se naziva Jegnjet. Osobe se mogu uključiti u navedenu udrugu i isto tako, ukoliko planirate raditi nekakve radove u svojim šumama, svakako trebate za to ishoditi potrebna dopuštenja u smislu da vam se odredi koji dio šume da se sječe. Opet šumar će vam predložiti onda što da posadite i naravno postoje, velim, sredstva koja su na raspolaganju i koja su zaista dostupna i lako ostvariva ako se javite u šumarsku savjetodavnu službu i ovdje u Čakovcu i zapravo vidite koje su vam mogućnosti dobivanja samih sadnica i naravno dobit ćete podmirene nekakve troškove i nekako vrijeme koje potrošite na sadnju te svoje šume. I tu apeliram isto tako posebice za prostor istočnog Međimurja da se šumoposjednici uključe u proces izrade šumsko-gospodarske osnove za privatne šume istočno-međimurske šume, jer sada je vrijeme za neke stvari definirati, sada je vrijeme za informirati se i zapravo za odrediti što planirate u budućnosti sa svojom šumom raditi. Rekla bih samo još jednu stvar, znam da je jako popularan bagrem u našim prostorima, a moram napomenuti da se ipak radi o stranoj vrsti, stranoj invazivnoj vrsti, koja nije od uvijek prisutna na našim prostorima i mislim, možda je lako gospodarenje šumom koja je pod bagremom, ali rekli bismo što će biti ako se dogodi određeni problem da se javi nekakav štetnik koji će nam uništiti šume bagrema. Mislim, u nijednom slučaju nikad nije dobro sve pretvarati u jednu kulturu, to jest u jednu vrstu drveća, tako da apeliram zaista šumoposjednike da se informiraju o svojim pravima. Naravno, određene informacije dostupne su i kod nas i kod Šumarske savjetodavne službe, naravno tu je i Nobilis gdje se mogu dobiti neke informacije, a isto tako naše internet stranice Međimurske prirode www.međimurska-priroda.info je mjesto gdje možete dobiti brojne informacije i o samim invazivnim stranim vrstama. U dijelu publikacija mi imamo više publikacija koje govore o tim nekakvim problemima koji su prisutni i naravno kako njima pristupiti i što zapravo napraviti. Evo nas na kraju našeg današnjeg razgovora. Maja, imaš li ti još neku poruku? Pa evo, ja bih još rekla da svi koji se žele uključiti u ovaj projekt, nama su sve informacije vezane uz šume na području regionalnog parka Mura-Drava uvijek dobro došle. Tako da evo, slobodno se javite na naš mail. Znači, Nobilis... No, uglavnom, možete napisati u Face ili Nobilis. Samo klikate Nobilis i... Pa će se snaći. Lijepi pozdrav, do slušanja.